ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वर्तमान काल में महामान्य मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व से गुजरात में उद्योगात्मक क्रांति हो रहे हैं, जिससे भौतिक विकास होते और हमारा प्रयास है गुजरात में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना। भौतिक विकास से अंत में क्या होगा? यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धः। भौतिक विकास से दुख होते, प्रयास में दुख होते, प्रयास से दुख होते। इससे बुद्धिमान लोग उस प्रकार का प्रयास में भाग नहीं लेते। तो आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए। इस पिछले 3 दिन में हम प्रत्यक्ष प्रमाण मिला तो कैसे गुजरात में खेती अनुकूल है। शुद्ध कृष्ण भक्ति जो श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान दिया है ग्रहण करने के लिए, तो क्रांति करने के लिए सभी भक्त का श्रम करना चाहिए। हलसी होने से कुछ नहीं होगा। नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगम्। सुप्त शेर का मुंह में कोई पशु प्रवेश नहीं करते, मतलब शेर तो जंगल के राजा होते हुए भी उसको कुछ प्रयास करना चाहिए। वो उसका खाना, पशु रूपी खाना प्राप्त करने के लिए 500 रुपये हाथ से दे ला। तो श्रम करना चाहिए। गांव गांव टाउन टाउन में कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। इसमें श्रम होते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार में और श्रम जो हम लेते हैं उससे हम उब नहीं जाते। जैसे फैक्ट्री के श्रमिक ये सब लोग तो दिन का अंत में इतना उब जाते है कि शराब पीने पड़ते, निद्रया हृते नक्तम व्यवयन चय दिवाचाते राजन कुटुंब भरने न। तो कर्मी लोग का हाल इतना क्या बोलते करुण बुरा करुण मतलब pathetic, pitiable, करुण क्या बोलते दयाजनक, करुण करुण दयनीय दयनीय की दिन में बहुत श्रम करते है और पूरे दिन में उसका पूरा आनंद क्या है, बहुत थोड़ा समय में कुछ यौन का आनंद होता है जिससे सुख भी नहीं होते और उसके बाद सो जाते। तो भक्तों सक्रिय होना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार में, और इससे आशा पड़ेगा। कृष्ण भक्ति प्रचार का मतलब तीव्र वीर्यवादी सत्यवाणी प्रचार होना चाहिए। हम उस प्रकार का साधु नहीं है जो सिर्फ फुल पकलाते और हंसते, हम उस प्रकार नहीं है। वो सब ढोंगी जो है, तो हमसे भयभीत होने चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रचार का मतलब क्या है? प्रेम प्रचरण और प्रचंड दलन द्वि कार्य अवधूत करें भ्रमण। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रचारक थे, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे और प्रचार कार्य नित्यानंद बंगाल में किए थे, और वृंदावन में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लेकिन वे भी ज्यादा प्रचार नहीं किए थे, मतलब वे विधि स्थापन किए थे पुस्तक लिखने से और लुप्त तीर्थ उद्धार करने। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को तीन दायित्व दिए थे, लुप्त तीर्थ उद्धार, शास्त्र अनुसंधान करने और शास्त्र और वैष्णव शास्त्र रचना करने से भक्ति प्रचार, और अपना चरित्र से भक्ति प्रचार करना। तो शरद गोसाई वृंदावन व्रज के शरद गोसाई के एक पीढ़ी के पश्चात जीव गोस्वामी का आदेश के अनुसार श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर ने बंगाल और उत्कल प्रदेश में महान शुद्ध भक्ति क्रांति लाई। तो नित्यानंद प्रभु प्रधान प्रचारक थे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य समय में, और उन्होंने इस प्रकार प्रचार किए थे प्रेम प्रचारण और प्रचंड दलन। तो आज भी पखंडी अनेक है और सबका दलन करना चाहिए, दलन दमन खंडन सब आपसिदंतिक मत पूरा खंडन करना चाहिए, और साथ साथ प्रेम प्रचरण। प्रेम प्रचरण कैसे होते? विशेषकर हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। हरि नाम संकीर्तन से लोग आकृष्ट होंगे और पखंडी लोग भी, उनकी माति परिवर्तित हो जाएगी। हम देखते हैं कि हरि नाम संकीर्तन से मुसलमान भी क्रिश्चियन भी सब प्रकार के लोग यदि सख्त दुर्था नहीं है तो पूरा आसुर नहीं है तो हरि नाम से आकृष्ट होते। और हमारा ऐसा ही नहीं है मुसलमानों के विरुद्ध क्रिश्चियन, ऐसा ही नहीं। ऐसे है कि कुछ हिंदू है जो सामान्य मुसलमानों से और बहुत बड़े दूरता है, तो ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान के विरुद्ध, ऐसा नहीं। यदि हम ऐसी भावना प्रकट करते हैं तो कैसे मुसलमान लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेंगे? तो उनको भी शुद्ध भक्ति मार्ग में लाना चाहिए। संभव है क्या? संभव है, संभव ही है। असंभव था कि पाश्चात्य देश के लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे, लेकिन आ गए हैं। पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सब अत्र प्रचार हो बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूरी पृथ्वी में जितने भी गांव है, जितने भी नागर है, फैलेगी। तो उसका मतलब तो मक्का में भी चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा, तो गुजरात में नहीं होगा क्यों? मैं एक बार सुना था, एक बार नहीं कई बार सुना था, तो उसका लेख नहीं है कि प्रभुपाद बोले कि पूरे दुनिया में सबसे पुण्यशाली लोग है गुजराती, और वो भी हम देखते, मतलब भारत में तो लोग तो सामान्यतः तो पुण्यशाली है, तो कंस जरासंध जैसे लोग भी है, लेकिन लोग तो ऐसे धार्मिक होते, मुसलमान और क्रिश्चियन भी। एक्चुअली मुसलमान तो हिंदू से ज्यादा धार्मिक होते, मतलब अपना धर्म पालन करने से। बहुत आज तक तो वो रामादान उपवास करते हैं, वो कठिन है नहीं कष्ट, वो जब धार्मिक के मौसम में आते बहुत कठिन होते, लेकिन बहुत करते हैं अभी तक, क्योंकि उनका धार्मिक विश्वास है। तो लोग धार्मिक है और अलग अलग राष्ट्र में या प्रांत में हम देखते हैं तो कुछ लोग और ज्यादा पुण्यशाली होते, जैसे एक्चुअली आंध्र प्रदेश में बहुत धार्मिक है लोग, और आंध्र प्रदेश भी बहुत अच्छा है प्रचार के लिए। तो लोगों का विश्वास है खास भगवान विष्णु में और यहाँ पर कृष्ण में, तो हमारा प्रचार के लिए वो अनुकूल है कि गुजराती लोग की श्रद्धा है राधा कृष्ण में, बंगाल में भी श्रद्धा है कुछ और कुछ, बहुत लोग अभी दुर्गा पूजा समय हो रहे हैं, बहुत लोग शाक्त भी है, वो जो शाक्त है तो वैष्णव धर्म के विरुद्ध, बंगाल का इतिहास में वो शाक्त शाक्त और वैष्णव विरोधित्व बहुत थी, अभी तक इतना सना है। और बंगाली वे भी चैतन्य बहुत तो चैतन्य महाप्रभु को मानते, लेकिन वो अपर संप्रदाय का प्रभाव से बहुत है जो चैतन्य महाप्रभु को मानते तो मछली भी खाते, जो गुजरात में कम होते, बहुत कम होते मछली खाना, अभी तो हो रहा है वो ऐसे बोलने की, पहले प्याज लहसुन खाते उसके बाद ऑमलेट चिकन उसके बाद मटन और उसके बाद बीफ और उसके बाद नारका मांस उसके बाद और क्या है संभव है। तो शास्त्र में लग गए है कि कलि युग में लोग संतान उत्पत्ति करेंगे, किस लिए? जिससे वो शिशु का मांस खाएंगे उसमें। तो कलयुग ऑलरेडी काफी खराब हो गया है, लेकिन और भी खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के पहले तो अकल्पनीय था कि सौराष्ट्र में लोग अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, नहीं था। मुसलमान भी तो मांस खाने वाले नहीं थे, ऐसा सुना प्रभुपाद से। तो क्रांति लाना चाहिए, आध्यात्मिक क्रांति। अभी कुछ लोग हैं, छोटा सा टीम है, क्रांति में बहुत बड़ा फौज होना चाहिए। तो हम तो ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति से वो सब कुछ जो असंभव है संभव होता है। एक बार एक शिष्य श्रील प्रभुपाद से पूछा कि हम प्रयास करते हैं भक्ति प्रचार करना, परंतु दुनिया की स्थिति है कि सब असुरिक गण की सत्ता है, वे अनेक है और हम कम लोग हैं। तो प्रभात बोले कि मेरे एक लात से ये सब असुरों का विनाश होगा। प्रभात का लात क्या है? पुस्तक वितरण। श्रील प्रभात बोले कि ये सब गुरु स्वामी योगी भोगी ढोंगी सबका नाश होगा, दिव्य पुस्तक का वितरण से। इससे ही क्रांति होगी, विशेषकर इससे। तो हरि नाम करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और हमारा चरित्र भी, व्यवहार सत्य होना चाहिए। ये लोग देखेंगे तो क्या अंतर है। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो उससे हमारा क्या लाभ होगा, हम क्या मिलेंगे उससे। यदि तथाकथित भक्तों तो कुछ हरे कृष्ण कहते हैं और सब कुछ खाते हैं, मतलब जो वेजिटेरियन है, और टीवी भी देखते हैं, तो क्या है, क्या है उसमें। यदि कर्मी लोग की जीवन और भक्तन का जीवन में ज्यादा अंतर नहीं हो तो किस लिए हम प्रचार करते हैं? हम इतना सा कष्ट लेते हैं किस लिए, जिससे लोग तो लेज चिप्स खाने के बीच में कभी कभी कभी हरे कृष्ण कहेंगे क्या? उसलिए नहीं है। क्रांति का मतलब पूर्ण परिवर्तन। तो हम आध्यात्मिक क्रांति लाना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो हर एक लोग जो कृष्ण भक्ति में आते उनकी जीवन में क्रांति होना चाहिए। तो अभी हमारा छोटा सा टीम है। तो माया ये क्रांति क्या है? और माया के विरुद्ध, और माया बहुत शक्तिमती है। तो इस क्रांति का मतलब लड़ाई। तो हम लड़ाई करते हैं प्रभुपाद की पुस्तकें लेके। लेकिन माया तो प्रतिरोध करेगी, और माया विशेषकर किसको आक्रमण करेगी, जो इस क्रांति के नेता है। हम देखते हैं कि इस्कॉन का इतिहास में कि माया विशेषकर भक्तों के नेताओं को आक्रमण करते हैं। तो कैसे हम सुरक्षित होंगे माया का आक्रमण से? इसलिए साधना करना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए और सब नियम अच्छी तरह पालन करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए प्रभुपाद और कृष्ण की सुरक्षा के लिए। यही हमारा कवच है, ये सब हमारी, और तिलक लगाना, ये हमारा कवच है। अलग अलग तबीज रखने का जरूरत नहीं है, हमारा कवच है कृष्ण भक्ति साधना, हरि नाम, गोपी चंदन तिलक और श्रील प्रभुपाद की कृपा, श्रील प्रभुपाद की रक्षा। तो फिर भी होशियार होना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। माया कैसे भक्तजनों को आक्रमण करते हैं? अलग अलग प्रकार से, विशेषकर जो भक्ति प्रचार करते हैं तो ऐसे भक्तों को अन्य भक्तों विशेष सम्मान देते हैं, और वो इच्छा जनप्रियता के लिए, प्रतिष्ठा, यश के लिए, वो इच्छा भक्ति का नाशक होते। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हमको सिखाए, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना हो भवानी। यदि मैं ये सोचता हूं कि मैं वैष्णव हूं, मैं महाभगवत हूं, मैं सीधे वैकुंठ से आया हूं ये सब दुष्जनों का उद्धार करने के लिए, और पहले मैं सब मांस खाता था और एकदम भौतिक भोग विलासी था, वो मेरी लीला थी। अभी तक हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, वो भी लीला है। ऐसे सोचना बहुत डेंजरस है, क्योंकि यदि हम ऐसे सोचते हैं कि वो भौतिक भोग विलास की इच्छाएं है, वो मेरी लीला है, तो लीला करने के लिए कुछ सहायिका होना चाहिए। तो कृष्ण की गोपियां है, तो मेरी गोपियां, वो सब सुंदरी युवती भक्त आती है और मुझको बहुत आदर करते हैं, तो आ जाओ हम लीला करें। ऐसे माया इस सभी प्रकार से भक्तजन का पतन आयोजन करते, यदि हम सदैव सावधानी नहीं रहते, यदि हम एक क्षण में आलसी होते हैं तो उस क्षण में क्या होगा? भक्तिविनोद ठाकुर कहते, प्रतिष्ठा आशा आशी हृदय दूषित, वो आशा प्रतिष्ठा के लिए हृदय में प्रवेश करेगी और हृदय दूषण करेगा, और उससे होइबो निरायगामी, वो प्रतिष्ठा आशा से मैं योग्य होऊंगा नरक जाने के लिए। तो साधु सावधान, कृष्ण भक्ति प्रचार करो, लेकिन हम प्रचार करते ये सब ढोंगी के विरुद्ध, तो आपन को ढोंगी नहीं बनाना चाहिए। तो कैसे हम सुरक्षित होंगे? तो श्रील प्रभुपाद जो मार्ग हमको प्रदर्शन किया है उस मार्ग पर जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये सब ढोंगी लोगों से कुछ भी समझौता कभी भी नहीं किया। यदि हम ऐसे ही ढोंगे होना चाहते हैं और खाली हंसना, फूल पकड़ना, सबको आशीर्वाद देना, हाँ हाँ, तो हमारा पतन ऑलरेडी हो गया है और उसका प्रकट अभिव्यक्ति थोड़ा समय के बाद होगा। तो सावधानी से प्रचार करो, भयभीत नहीं होना चाहिए भक्ति प्रचार में। जो सत्यवाणी है कहो और निश्चित है कि बहुत लोग तो वो सत्यवाणी को नापसंद। तो क्रांति का मतलब लड़ाई करना, लेकिन अगर लड़ाई नहीं हो तो क्रांति नहीं होगी। तो जब तक ये सब ढोंगी लोगों का मन को दूषित करते हैं तो तब तक कृष्ण भक्ति स्थापन तो नहीं होगा। तो इसलिए केवल प्रेम प्रचरण नहीं होगा, साथ साथ दुष्ट या पसंद दलन होना चाहिए और इस प्रकार भक्ति प्रचार होगा। तो गुजरात का सौराष्ट्र के लोग बहुत पुण्यशाली हैं और उनकी केवल सौराष्ट्र नहीं है, लेकिन खस जो वो सब जाएगा जो वो उद्योगात्मक क्रांति से बहुत दूर है, लोग ज्यादा पुण्यशाली होते हैं। और क्या है वो सब यू पीढ़ी तो चाहते है वो यहां से वो पाप के राजधानी जाना जिसमें इंद्रिय सुख का अवसर ज्यादा होता है। तो क्रांति होना चाहिए, तो आप लोग करो। मैं खाली बोलता हूं और आप सब गुजराती है, आप सब गुजराती नहीं है, आप सब भूतात्मा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होय थारो ऐ देश। तो जिस देश में आप जन्म लिए हैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से, तो उस देश में प्रचार करो। आप सभी लोग के लिए गुजरात में जो गुजराती है, ज्यादातर तो गुजराती है भौतिक विचार से, तो आपके लिए यहाँ पर प्रचार करना स्वाभाविक है, क्योंकि आप गुजराती बोलते हैं और उस संस्कृति जो है और लोगों का स्वभाव क्या है आपको पूरा मिल है। मैं यहां प्रचार करता हूं तो मुझे मालूम नहीं कैसे कृष्ण की इच्छा ऐसे है, और अलग अलग देश भी, अलग अलग देश में भी मैं प्रचार करता हूं। मेरे लिए सुविधा है श्वेतंग, विदेशी, तो वो एक सुविधा है। आज तक लोग थोड़ा आश्चर्य लगते है तो कैसे पाश्चात्य देश के लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचार आपको करना चाहिए, तो बहुत कुछ करना चाहिए, बच्चों को भी शास्त्रीय शिक्षा देना चाहिए, नया पीढ़ी के जवान। चैतन्य महाप्रभु का फौज में लड़ाई करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न आगा हो तो पूछे। हमारे स्कूल में कुछ भक्त है और उनका डेविएशन है, तो अगर हम उनके डेविएशन के बारे में जानते हैं लेकिन उनकी और कोई बात आती है तो भी हमारा उनके प्रति जो कड़वाश रहती है तो उससे हम कैसे बचे, वो अपराध से कैसे। यदि हम देखते हैं कि कोई उच्च भक्त तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार सब कुछ नहीं करते, कुछ डिविएशन करते, तो हमें कैसे विचार करना चाहिए। उच्च भक्त का मतलब बहुत सेवा की, तो ऐसे है कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद के शिष्यों मेरे गुरु भाई जो श्रील प्रभुपाद का मार्ग से भ्रष्ट हो गया, परंतु जो किया है उसके पहले तो मुझे मालूम नहीं, यदि मैं हजार जन्म लूंगा इतनी सी सेवा मैं कर सकता हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो इसलिए तो अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि यदि कोई अच्छी तरह श्रील प्रभुपाद का मार्ग में नहीं है तो उसको जो अभी करते है जो नहीं करना चाहिए तो उसको पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन निंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। बुद्धि तो स्पष्ट होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भक्तजन भी यदि कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए तो अंधा नहीं होना चाहिए, तो फिर भी निंदा नहीं करना चाहिए। मैसेज भेजा था कल सचिव दुलाल प्रभु, लाइक टू रीड इंग्लिश। Tell Guru Maharaj, devotees from Mumbai and Delhi representing ISKCON in TV show, singing filmy song and dancing during Tilak and chanting back India talent hunt. So this is a show in TV. So एक तरफ तो हम देखते हैं कि आप और अन्य कुछ और सन्यासी गांव-गांव में जाकर इतना मेहनत से भगवान के आज्ञा का प्रचार करते हैं, जैसे पृथ्वी के अच्छे जैसे नगर आदि ग्राम इसका प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ जो के माध्यम से जो कि ग्राम में नगर में हर जगह टीवी उसके माध्यम से गलत प्रचार हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का, तो उसको कैसे संभालेगा। इसलिए नहीं लाया था कि हमारे भक्त ऐसे पार्टिसिपेट करें और उसमें से जो अगर प्राइज मिलेगा तो हम बहुत बड़ा मंदिर में भगवान की सेवा में लगा रहे थे, तो आपसे जो प्रार्थना की ऐसे नहीं किया है। टीवी के माध्यम से जो सब ग्राम और तो इसलिए ISKCON का GBC है और GBC का कर्तव्य है तो अंकुर के रूप में ये सब दिव्य क्या बोलते है भ्रष्टाचार को पद भ्रष्ट करना तो उसको रोकना, यदि GBC नहीं कहते तो बहुत बड़ी समस्या होती। एक्चुअली वो समस्या है, वो समस्या है कि जीबीसी तो अति उदार है और इसलिए मैं जैसे ही धूर्तता का बात बोलना पड़ता है। ऑलराइट, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। गुजरात में आध्यात्मिक क्रांति लाना की जय। केवल गुजरात में नहीं है, लेकिन क्योंकि आप गुजरात में है तो आपका कस यहाँ पर प्रचार करना चाहिए, यहाँ पर, यही पर। हरे कृष्ण।